diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wspiera mnie kompleksowo. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Po 17.00 program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. 19 dzień października, jest piątek, minuta już po 17.00. Przed nami serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. IPN zajmuje się zabójstwem księdza Jerzego Popiełuszki. Będzie badać odpowiedzialność osób, które w MSW zajmowały wyższe stanowiska. Kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i rozprowadzanie wielkiej ilości narkotyków. Takie zarzuty usłyszy Misiek, lider gangu krakowskich pseudokibiców. Budowali bloki, wypłaty nie zobaczyli. W serwisie Trójki będziemy w Żorach. Krótka informacja jednak na początek. Z zagranicy co najmniej 50 osób zginęło w katastrofie kolejowej na północy kraju. Takie informacje przekazują tamtejsze władze. Śledztwo IPN-u w sprawie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki ma ustalić odpowiedzialność tych osób, które w MSW zajmowały wyższe stanowiska. Mimo upływu 34 lat od tej śmierci do dziś nie wiadomo, czy za zabójcami z 4 Departamentu MSW stali wyżej usytuowani mocodawcy. Śledczy z IPN-u będą sprawdzać materiały archiwalne w zasobach archiwów publicznych i prywatnych. Pod lupę wezmą też przestępstwa, które były już osądzone w postępowaniach sądowych, także sprawców skazanych za uprowadzenie i zabójstwo księdza prawomocnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z lutego 1985 roku. To funkcjonariusze SB Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala i Waldemar Chmielewski oraz kierujących działaniami Adam Pietruszka. Księdza Jerzego, kapelana Solidarności, zamordowali funkcjonariusze SB w nocy z 19 na 20 października 1984 roku. Ich proces, tak zwany proces toruński, rozpoczął się 2 miesiące później, 27 grudnia w sądzie w Toruniu. Jutro prokuratorzy przesłuchają Pawła M., pseudonim Misiek, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Lider pseudokibiców Wisły Kraków, poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, w nocy został przetransportowany z Włoch do Polski. Prokuratorzy z Katowic i Krakowa podejrzewają go o kilka przestępstw. Między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Paweł M. rano trafił do aresztu śledczego w Krakowie. Tam czeka na przesłuchanie. Śledczy z Katowic i Krakowa przedstawią mu szereg zarzutów. Mówi Ewa Bialik, rzeczniczka prokuratury krajowej. Prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej zamierzają przedstawić mu zarzut przede wszystkim zorganizowania i kierowania grupą przestępczą, jak również wprowadzenie do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Śledczy dla dobra postępowania nie zdradzają daty, dokładnej godziny i miejsca przesłuchania Pawła M. Jednak jak nieoficjalnie nie dowiedziało się Polskie Radio, prokuratorzy z Krakowa wszystkie czynności zamierzają przeprowadzić jutro. Potem podejrzanego przesłuchiwać będą śledczy z Katowic. Zgodnie z przepisami o europejskim nakazie aresztowania, prokuratorzy mają 14 dni na wykonanie wszystkich czynności i złożenie ewentualnego wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztu. Miśkowi może grozić nawet 15 lat więzienia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rondo w Żorach na Śląsku. Na dojeździe do autostrady A1 blokowali pracownicy firm budowlanych. Domagają się zapłaty za wykonaną pracę przy budowie bloków czynszowych. Wykonawca, firma Airbud, zalega z płatnościami na 1,5 miliona złotych. Wcześniej inwestor, czyli Miejskie Zakłady Techniki Komunalnej, rozwiązały z tą firmą umowę z powodu łamania przez nią warunków porozumienia. Zostaliśmy bez pieniędzy, nie mamy środków, by wypłacić pensję pracownikom, mówi Wojciech Murzyn, jeden z podwykonawców. Airbud nie zgłosił firm podwykonawczych, ZTK nie dopilnowały tego, że firma, która ma 5 osób swoich, nagle ma 60 czy 80 osób tak naprawdę na budowie. Próbowaliśmy nawiązać rozmowy z prezesem, z prezydentem miasta, natomiast wszyscy mówią, że to nie są ich firmy, oni nic nie mogą, oni chcą wyroki sądowe, a my tutaj mamy około 200 rodzin bez pieniędzy. Jak mówi prezes spółki ZTK, Olgierd Zalaś, sytuacja jest patowa. Zgodnie z prawem spółka może zapłacić jedynie za zobowiązania, które zostały zlecone. Wypłaciliśmy około 1 000 000 złotych podwykonawcom, ponieważ płatności wobec RBUD-u zostały wstrzymane, ale okazuje się, że są roszczenia takie, które nie były zgłoszone i o których my nie wiedzieliśmy. Pan prezydent zaproponował rozwiązanie tego problemu przez zlecenie kancelarii prawnej wykonania ekspertyzy możliwości dokonania tych bezpośrednich płatności. Wykonawcy nie wykluczają kolejnych protestów. Anjem Chaudhry, mieszkający w Wielkiej Brytanii islamski aktywista, podżegający do nienawiści, wyszedł na wolność. Towarzyszyły mu bezprecedensowe środki bezpieczeństwa. Mężczyzna trafił za kratki za nawoływanie do wstępowania w szeregi tak zwanego państwa islamskiego. Dominacja islamu nad całym światem. O takim celu Anjem Chaudhry mówi wielokrotnie podczas demonstracji ulicznych. W Polsce też zapanuje islam, deklaruje parę lat temu, gdy rozmawiam z nim we wschodnim Londynie. Chciałbym pojechać do państwa islamskiego, zabrać tam rodzinę. Mówię twoim polskim słuchaczom jasno, chętnie pomachałbym wszystkim odlatując z Heathrow. Ale nie ma deklaracji poparcia dla ISIS, tak jest przez cały czas. To człowiek o wykształceniu prawniczym, wie dobrze, za jakie słowa wypowiedziane publicznie trafiłby do więzienia. W końcu policja otrzymuje nagrania z prywatnego spotkania. Tu Chaudhry popiera ISIS. W 2016 roku trafia do więzienia. Teraz wychodzi na wolność. Ale musi przestrzegać bezprecedensowej listy warunków. Nie może wyjechać poza Londyn. Musi mieć przy sobie nadajnik GPS. Cały czas jego położenie będzie znane służbom. Zakaz organizacji spotkań i demonstracji. Kontrolowane użycie internetu i telefonów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Na skrót informacji w Trójce zapraszamy o 17.30. Wcześniej sport i Adam Malecki. I piłka nożna na początek, ta w wydaniu młodzieżowym. Reprezentacja Polski do lat 21 poznała rywala, z którym zagra w barażu o prawo gry na Mistrzostwach Europy. Rywal to Portugalia. Biało-czerwoni nie są faworytem, ale nie są też na pozycji straconej. Tak przekonuje przynajmniej trener Czesław Michniewicz. Boisko dopiero pokaże, kto będzie lepszy. Myślę, że mamy trochę czasu, żeby się do tego spotkania dobrze przygotować. Najważniejsze, żeby zawodnicy w klubach grali, żeby byli w optymalnej formie fizycznej, bo to będzie mecz, w którym ta fizyka będzie decydowała w naszym przypadku, jak będą grali Portugalczycy. Także spokojnie przystępujemy do przygotowań. Czekamy na mecz. Dwumecz zostanie rozegrany w listopadzie. Pierwsze spotkanie w Polsce, rewanż na Półwyspie Iberyjskim. Druga para barażowa to Grecja i Austria. Zwycięzcy awansują na Mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane we Włoszech i San Marino. U nas dzisiaj piłkarze rozpoczynają grę w 12. kolejce Ekstraklasy. Na początek Gliwice. Tam o godzinie 18.00 Piast podejmie lidera Lechię Gdańsk, do której gliwiczanie tracą zaledwie punkt. Drużyny z czuba tabeli, więc jest szansa na ciekawe widowisko, mówi trener biało-zielonych Piotr Stokowiec. Zapowiada się ciekawe widowisko, bardzo dobrzy zawodnicy, myślę, że też ciekawe sztaby szkoleniowe, także można liczyć na dobrą taktykę, dobrą organizację, dobre przygotowanie motoryczne i niech to będzie ciekawe widowisko. Ciekawie może być także w Białymstoku, tam Jagiellonia zagra z Pogonią Szczecin. Portowcy chcą podtrzymać serię bez porażki. Jaga ostatnio zremisowała, a wcześniejsze przegrała 0-4 ze Śląskiem. Radosław Majewski z Pogoni jest dobrej myśli. My jesteśmy w dobrej dyspozycji. Najważniejsze jest też, że jesteśmy przygotowani. Ostatnie 3 mecze wygraliśmy, więc to też dyspozycja jest. Pewność siebie jest większa. Wiadomo, no, każdy mecz jest inny. Aczkolwiek no, to nie jest coś takiego, że bo przegrali mecz, to będą zmotywowani. No, dla nas to nawet może być lepiej, bo będą próbowali grać u siebie, będą otwartą piłkę grali, a my będziemy próbować no, na kontratak. Początek meczu o 20.30. W niedzielę w Singapurze rozpocznie się kończący sezon turniej WTA Finals. Dziś 8 tenisistek podczas losowania zostało podzielone na dwie grupy. W białej zagrają reprezentantka Danii Karolina Woźniacka, Czeszki Petra Kwitowa i Karolina Pliszkowa oraz Ukrainka Elina Svitolina. W grupie czerwonej Niemka Angelique Kerber, Japonka Naomi Osaka, Amerykanka Sloane Stephens i Holenderka Kiki Bertens. W turnieju z powodu kontuzji pleców nie zagra liderka Rumunka Simona Halep. Po dwóch stronach siatki, tenisistki, a także siatkarki poznaliśmy finalistki Mistrzostw Świata, które rozgrywane są w Japonii. O tytuł zagrają Serbia i Włochy. W półfinale Serbki pokonały 3-1 Holenderki, a Włoszki wygrały 3-2 z Chinkami. Mecze o złoto i brąz w sobotę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Johnny B. Good. Got my guitar painted, dancing California sun. A red Cadillac having too much fun. Now we were playing them halls and jamming them, and we moved it on over to MGM. They said, this is the boy we've been telling you about. He lit a cigar and he stuck his hand out. He said, son, have we got a deal for you? I'm gonna make you a star, give you $50,000 too. I told him my mama didn't raise no fool. I'll take your money, I'll make you movies. I can tell you right now, I was born to boogie. I drank a whiskey by the gallon, and I never backed down, and I love a good challenge. What I do now is what I did then. I like to get down with all my rowdy friends. Now I can be sweet and I can be mean. I still got my hat and I still wear my jeans. My shades are chrome, my guitar steel. If you think I won't, then believe me, I will. Get down on you, baby, cause I ain't no rookie. I'll put it apart and I will. Hank Williams Jr. Tymczasem 16 już minut po 17. Próbowali go złapać, proszę państwa, strażnicy miejscy, specjalnie wynajęty zespół, także pracownicy spółki miejskiej. Bezskutecznie. Chodzi o psa, który od lipca pojawia się na osiedlu przy ulicy 1 Maja w Zgierzu. Zwierzę jest przez część mieszkańców lubiane, dokarmiane. Druga grupa pomstuje, żąda złapania psa. Podobno tu macie problem z psem. Ale nie z tym. Znaczy bałęca się tutaj taki jeden. Tak, dość duży. Taki cwany. No mam. Się tutaj do nas przebłąkał i nie możemy go złapać w żaden sposób. Ja go złapałam kilka dni temu, ale Straż Miejska go przypięła do słupa i on przegryzł linę. To była moja taka jedyna w sumie szansa na to i on już więcej teraz do mnie na pewno nie podejdzie. Połowina ci cielęcina. O, jakie ładne. Pachnie to chociaż jakoś? No, mnie by zachęciło do jedzenia. No, poważnie. Ładnie pachnie. Żeby bezdomny tu nie zjadł tylko tego. Nie chodzi tam. O, tak na obie strony równo. Stanisław Bednarski, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu. Zakładamy żywą łapkę na psa, który biega na terenie tutaj właśnie od tego wspólnoty mieszkaniowej. Zaczyna atakować ludzi. Czuje się panem tego terenu, nie? Nie wiadomo, udaje się prawdopodobnie tu w stronę ulicy 3 Maja. Zakładamy żywą łapkę z przynętą po prostu, żeby wszedł do niego wyłapać. Chociaż na tyle jest wypasiony, że nie zaczyna nie zjadać wszystko, tylko wybiórczo już. Czyli kiełbasa śląska, czy jakaś podwawelska? No, nie. Z tego, co ludzie mówią, to traszynka. Została tylko. Musi się pojawić tutaj, spróbujemy go wyłapać przez wyłapkę. No. Nie widziałem go dzisiaj. No, to jest pies. Jak łapki wychodzą suczkami, to atakuje, chce się tego, muszą na rękach. Ale on podobno ucieka, jak widzi tylko strażników miejskich. Tak, tak. Taki cwaniak jest, pójdzie tam w ogrody na 3 maja, wyskoczy. W nocy to potrafi w bramie stać i stoi, tego tak jakby pilnował, jakby to było jego. Administrator osiedla 1 maja w Zgierzu. Mamy wyżło dalmatyńczyka. Za moment będą deszcze, za moment będzie zima, no i kto wtedy się nad tym psem zlituje? No od lipca usiłujemy jakby temat rozwiązać, no ale się nie da. Podszczepuje, zasiadki ciągnie, na spódnicę ciągnie. Może by psa nie można było złapać. Co to za rasa? Mieszaniec. Coś takiego, dalmatyńczyk z dogiem, z wyżłem, z jakimś. Żeśmy zrobili zdjęcie jego nawet. Udało się zrobić zdjęcie, tylko jak nas zobaczył, będąc w sprzętym bloku, tak od razu wystartował i poleciał tutaj przez te przeczyska na stronę 3 maja. MPGK dostało tak samo od lekarza weterynarii środek taki żelowy, który powoduje, że pies zaśnie. ale nawet tego nie dotknął. Bardzo mądry i cwany. Nie, no wie pan, na tyle bloków, jak mu każdy coś przyniesie do jedzenia, no też ile taki piesek zje, tak? No bez przesady, no. Także może już się zrobił bardzo wybredny i wygodny, no zresztą może nie wszystko może zjeść. Ale tu podobno jest pół na pół, sąsiedzi go chcą, drudzy chcą, żeby go złapać. No wie pan co, no zawsze tak jest, no jeden chce takiego polityka, inny chce innego, prawda? Także. Ale to pies jest, nie polityk. No właśnie, no ale to są zawsze odmienne poglądy, tak? Anna Sobierajska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza. To jest bardzo, proszę państwa, poważna sprawa i naprawdę no, zastanawiamy się, jak mamy się do końca zachować. No myślę, że dopóki nam nie pomogą mieszkańcy, bo już tam próbujemy nawiązać kontakt i nie zwerbują gdzieś do garażu czy do klatki schodowej psa, nie będziemy w tym otwartym terenie w stanie tego odłowienia dokonać. No przy jego sprycie i też już doświadczeniu, jakie ten pies ma. Dariusz Berezewski, komendant Straży Miejskiej w Zgierzu. No jeżeli nie uda nam się z tą żywą łapką, no to najprawdopodobniej będziemy zmuszeni użyć aplikatora do znanej iniekcji, no i spróbować podać środek usypiający na tą odległość. Ciąg dalszy tej historii z pewnością nastąpi, a tę relację przygotował ze Zgierza dla państwa Piotr Krzysztofiak. Program trzeci, audycja popołudniowa. To Basia. Late than never. Panie Adamie, witam, dzień dobry, co dobrego? Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, 17 października to szczególny dzień w moim kalendarzu wędkarskim, bo przed wielu lat, w 60 roku, złapałem największego sztupaka, miał 14 kg i to się jakoś powtarza. Mhm. I dwa dni temu też miałem szczęście, ale łowiłem na okonia z brzegu, na cienką żyłkę, zestaw goniowy, małych pisterek i udało mi się złowić szczupaka o długości 74 cm. No, ale to tylko dzięki temu, że miałem no, bardzo dobrą wędkę i bardzo dobry kołowrotek. No tak, bo to delikatny zestaw. Tak, bo wie pan, na stary sprzęt to dawno by poszło. 74 cm, a ile kilogramów miał? Proszę pana, ja nie ważyłem, jako zmierzyłem, puściłem go do wody nazad. A, no nie, to brawo. Ja jeżeli biorę, to czasami takie do kilograma, nie? A jedno pytanie? Tak. Słuchaczki Uniwersytetu Srebrnego Wieku pytają mnie, pana, przez moje usta, dlaczego zrezygnował pan z tak świetnie zapowiadającej się kariery aktora filmowego. Ja mówię, że nie chciał pan rozmów piątkowych zrezygnować, ale nie bardzo uwierzyły w to. Wie pan, konkurencja była zbyt duża. Pozdrawiam, dziękuję. co w mowie piszcze. Katarzyna Kłosińska w naszym studiu. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chyba często pan Mariusz do nas pisze, prawda? Tak, jest to jeden z aktywniejszych słuchaczy naszej audycji, naszych rozmów. A chodzi oczywiście o pana Mariusza. Pan Mariusz z Dzierżążni koło Trzemrzala. Tym razem pan Mariusz prosi o zajęcie się słowem wypaczony, notorycznie wymawianym jako wypatrzone. Oczywiście, wypaczone może być coś takiego jak deska, podłoga, prawda? I to jest wypaczony, znaczy tyle co zniekształcony, rozklejony, skrzywiony. Mówimy też przenośnie, że ktoś ma wypaczony gust albo gdzieś ktoś przedstawia wypaczony obraz rzeczywistości, czyli taki zdeformowany. Podstawą tego, czy takim źródłem tego słowa jest dawny czasownik paczyć przez CZ pisany oczywiście, który oznacza tyle co zniekształcać fizycznie. Stąd też mamy właśnie wypaczyć i ten wypaczony, ale stąd, co ciekawe, rozpaczać. Dawniej było rozpaczać się i mówiono na przykład tak o deskach, że deski są rozpaczone, czyli takie jakby wykrzywione, rozklejone z powodu tego wypaczenia, a dzisiaj rozpaczać to być pogrążonym, powiedziałabym, w poczuciu bezsilności, beznadziei, czyli to jest taka metafora rozklejania się, prawda? Mówimy też, jeżeli ktoś bardzo rozpacza, że się rozkleił albo że całkiem się rozpadł. I to jest właśnie, proszę zobaczyć, ten sam sposób obrazowania. Mówimy wypaczony przez CZ, prawda? Przez czy, tak. Wypaczony przez czy i tak jak rozpaczać, a nie na przykład rozpatrzać. Natomiast słowo wypatrzony, czyli to przez tyży, jest taką formą wyrazu wypatrzeć. Na przykład kupiła sobie wypatrzoną dawno książkę. Albo prawda? Upatrzyła bluzeczkę i w końcu kupiła. Upatrzyła i w końcu upolowała. Tak. Pani Alicja prosi o przypomnienie, że opatrzenie i opaczenie to nie jest to samo. A właściwie opatrznie i opacznie, dwa takie przysłówki, że to nie jest to samo, bo rzeczywiście, i tu wracamy trochę do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, opacznie przez czy pisane, to jest odwrotnie niż trzeba, na opak. Na przykład opacznie mnie ktoś zrozumiał. Ten wyraz pochodzi od słowa opak, który dzisiaj już występuje tylko w tym wyrażeniu na opak, a dawniej występował bez tego na i znaczył tyle, co odwrotnie, przeciwnie niż powinno być. I zresztą ten opak, o którym tutaj mówimy, należy do tej samej rodziny, do której należą omówione przed chwilą czasowniki, właśnie tak jak patrzeć, wypaczyć czy rozpaczać. Wszystkie one mają sens taki związany z jakimś zniekształcaniem. I to było opacznie pisane przez czy. Natomiast opatrznie pisane przez TRZ to jest słowo bardzo już przestarzałe, właściwie chyba nieużywane, które znaczyło tyle co z troską, z czujnością. Na przykład opatrznie doglądał zwierzyny. Istniał też tutaj przymiotnik opatrzny, czyli taki, który troszczy się o coś. Na przykład... Czyli coś związane z opieką zdecydowanie. Tak, dlatego, że opatrzył rany na przykład? Opatrzył rany to jest jeszcze inna zupełnie ciekawa historia, związana też oczywiście z tym, że jakby doglądał tej rany, prawda? Ale i tak jakby opiekował się tą raną. To wszystko ma związek z patrzeniem. Może o tym kiedyś powiem, bo też przychodzą listy w tej sprawie. A skąd to mylenie w takim razie wymowy? Opatrznie, opacznie. Czy też jak wypatrzony, wypaczony. Właśnie, tak. No, w niektórych regionach Polski, proszę zauważyć, tę grupę tyży, zapisywaną jako tyży, a wymawianą jako tyszy, wymawia się niepoprawnie jako czy. Na przykład trzeba 333, prawda? Zamiast trzeba czy 333. I dlatego niektórzy na zapas, jakby z obawy przed popełnieniem błędu, mówią trzy tam, gdzie powinno być czy. Na przykład słyszałam wielokrotnie, że ludzie mówili trzcionka zamiast czcionka. Ta czcionka drukarska. Albo wieczne nieszczęście zamiast wieczne nieszczęście. A nawet po internecie krąży taka zabawna fotografia z jakiegoś bazaru, straganu ulicznego, gdzie jest stoisko z czapkami. Kartka taka napisana niewprawną ręką, czapki zimowe. Przez TRZ, no bo czapki to, prawda, byłoby zdaniem piszącego pewnie niepoprawne. Żartów nie ma, proszę państwa, trzeba o tym pamiętać. Pan Jerzy Szulc z Poznania zauważył, że współcześnie mówimy, że coś się zadziało. W znaczeniu, że się stało. I dalej pisze słuchacz, że ma 70 lat i wyraz ten był używany przez babcię pana Jerzego w kontekście, że coś się gdzieś zagubiło, że zostało zawieruszone. A dzisiaj rzeczywiście zadziało się, to znaczy, że coś się stało. Ja muszę powiedzieć, że mam ambiwalentny stosunek do tego zadziać się. Mówimy, zadziało się coś dobrego i to jeszcze bym zaakceptowała. Ale na przykład, nie wiem, co się musi zadziać, żebyś zmądrzał. Prawda? Co się zadziało, że tak źle wyglądasz? Mm-hmm. Nie wiem, czy to... Nie, czy, bym, no, czy na jest pewno nam to tak, potrzebne? Czy nam jest to potrzebne i jakoś mnie to razi. Natomiast też zdaję sobie sprawę z tego, że jest to chyba słowo utworzone poprawne. Zadziać się tak jak... Czy to tak jakby zacząć się dziać. Tak jak zadziałać, zacząć działać, czy zechcieć, zacząć chcieć. Katarzyna Kłosińska, dziękujemy. Dziękuję bardzo. To już po 17.30. Skrót wiadomości i Romuald Wójcik. Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma charakter prowizoryczny i zostało wydane bez zapoznania się ze stanowiskiem Polski, podkreśla w swoim komunikacie MSZ. Unijny Trybunał Sprawiedliwości zdecydował o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Trybunał przychylił się w pełni do wniosku Komisji Europejskiej w tej sprawie. To postanowienie nie jest ostatecznym rozstrzygnięciem co do środków tymczasowych, które to rozstrzygnięcie zostanie wydane dopiero po zapoznaniu się przez Trybunał z odpowiedzią Polski na wniosek komisji. Czytamy w komunikacie MSZ. Co najmniej 50 osób zginęło w katastrofie kolejowej w stanie Pendżab na północy Indii. Portal Times Now poinformował, że ludzie nie usłyszeli nadjeżdżającego pociągu z powodu fajerwerków. Po zderzeniu busa i dwóch ciężarówek nieprzejezdna jest trasa S7 w kierunku Krakowa pod Kielcami i w okolicy miejscowości Jaworznia. W wypadku zginęła jedna osoba. Policja wyznaczyła objazdy drogami wojewódzkimi 761 i 762. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Partnerem audycji jest organizator kongresu 590, Rzeszów 15-16 listopada, kongres590.pl. Ekonomia w Trójce. I Tomasz Matusiak. Dzień dobry. W Siedlcach zakończył się ogólnopolski szczyt gospodarczy. Temat przewodni dwudniowego spotkania brzmiał: państwo, gospodarka, bezpieczeństwo, filary polskiej gospodarki przyszłości. Brali w nim udział przedstawiciele rządu, samorządowcy, szefowie dużych spółek, w tym energetycznych, eksperci oraz działacze gospodarczy. W czasie szczytu wręczono statuetki Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018. Nagroda przyznawana jest osobom, instytucjom oraz firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i za granicą. Jednym z podstawowych wyzwań, przed którymi stoi polska energetyka, jest sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną i utrzymanie jej dostępności dla odbiorców końcowych. Mówił o tym minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas drugiego ogólnopolskiego szczytu gospodarczego w Siedlcach. I to przy akceptowalnych kosztach i jednocześnie, żeby było ograniczone presje naszej energetyki na środowisko. A więc tutaj jesteśmy w pewnych kleszczach z jednej strony, co nam podraża inwestycje, musimy w tym się odnaleźć, i z drugiej strony, żeby podołać temu rosnącemu zapotrzebowaniu. Minister powtórzył, że zapotrzebowanie na energię w naszym kraju będzie rosło. Szacuje się, że do 2030 roku wzrośnie ono o 1/4. Koszt inwestycji z tym związanych może wynieść kilkadziesiąt miliardów złotych. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. Indeks największych spółek zyskał o 0,41%. Jak mówi Emil Łobodziński z domu maklerskiego PKO Banku Polskiego, sesja do najspokojniejszych nie należała. Jeżeli ktoś lubi wrażenia, to myślę, że dzisiejsza sesja zdecydowanie była dla takiej właśnie osoby. Zaczęliśmy w miarę spokojnie, później był dość mocny spadek i kończymy w przypadku WIG-u 20 na plusie. Co prawda spółki średnie i małe niestety zakończyły na minusie, ale to już taka specyfika w ostatnich czasach, więc no, na pewno dzisiaj wrażenia były. No i to w zasadzie podobnie w całym tygodniu. Też można powiedzieć, że ta dzisiejsza sesja tak dobrze podsumowuje cały tydzień, bo w całym tygodniu też mogliśmy zobaczyć zarówno wzrosty, jak i spadki. Na koniec kursy walut. Frank szwajcarski kosztuje 3,75 zł, euro 4,29 zł, dolar 3,73 zł, a funt brytyjski kosztuje dziś 4,87 zł. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Partnerem audycji jest organizator kongresu 590, Rzeszów 15-16 listopada, kongres590.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze?

baby did a bad, bad thing. And I feel like crying, I feel like crying. Co dopiero historia, pani Anna, proszę państwa, z Poznania prowadziła nad rzeką warsztaty dla mieszkańców, w ramach których hodowała na brzegu zioła. O tych ziołach, o tej hodowli opowiadałam. A żeby zioła rosły, wiadomo, potrzebna była woda. Tak więc pani Anna przyniosła 3 konewki i rośliny podlała. W czasie podlewania ktoś doniósł na panią Annę i nasza ogrodniczka trafiła do komisariatu. Podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy podlewać rośliny wodą z warty. Nie baliście się, że ta warta to taka niezbyt czysta? No, baliśmy się właśnie o te nasze rośliny, czy dobrze zniosą tą zanieczyszczoną wodę, no ale tak naprawdę nie bardzo mieliśmy wyjść, dlatego że plaża miejska Wita jest oddzielona od miasta, trudno tam dowozić wodę. Sytuacja no trochę baryczna. Jest taka scena w filmie Miś. Powinno być 119, 4 kilo wam brakuje. Schudłem 4 kilo. No, słowem przywozicie do kraju 4 kilogramy obywatela mniej. Tak. A gdyby tak każdy wracał ze stratą paru kilo, byłoby nas mniej coraz. Polaków. A jeszcze wyższe wykształcenie, więc opodatkowanie będzie wyższe. Sytuacja z wodą, zdaniem Jacka Trębeckiego, podobna do tej z filmu Miś. Pierwsze to takie wrażenie, że rzeczywiście kryzys wodny staje się realnością, kiedy o 2-3 wiadra wody czy konewki wody można kogoś podać do sądu. Nawet jednej konewki nie można wziąć? Z tego co wynika, tak, dlatego że zgodnie z ewidencją podlewania, bo ja taką ewidencję też prowadziłam, ta ewidencja jest dowodem w sprawie teraz, zgodnie z tą ewidencją wykorzystałam zwarte 3 konewki o pojemności 10 litrów osobiście, tak, wyniosłam je zwarte. To w sumie niedużo, biorąc pod uwagę, ile wody w warcie jest. Tutaj chodzi o czyn, który został dokonany i sierżant sztabowy Marta Mróz, Komenda Miejska Policji w Poznaniu. Policjanci mają w każdym przypadku, jeżeli dostaną takie zawiadomienie, a takie zawiadomienie właśnie wpłynęło na Komisariat Policji Poznań-Wilda, mają obowiązek, żeby zająć się tą sprawą i żeby przede wszystkim wyjaśnić. Też nie mieliśmy świadomości, że to jest w jakikolwiek sposób zabronione, że są przepisy prawne, które regulują kwestię tego, że nie można pobierać takiej ilości wody z warty. Byłam przesłuchiwana przez 1,5 godziny, składałam wyjaśnienia, informując o każdym detalu tego problemu. Ani, myślę, szkodliwość społeczna czynu nie jest specjalnie przesadna, ani powiedziałbym zamiar sprawcy, niewiele szkód przecież na tym poniesiono, nikt z tego powodu nie umarł. To, czy faktycznie kobieta zostanie w jakikolwiek sposób ukarana i czy jakaś tutaj sankcja karna będzie, o tym zadecyduje sąd. Co pani teraz grozi? Zgodnie z ustawą grozi kara grzywny lub też kara ograniczenia wolności lub też kara aresztu. Może należałoby po prostu tę wodę symbolicznie oddać do warty, czyli wlać z powrotem do warty 3 konewki wody i oczyścić się z zarzutów. Tylko jaką wodę dolać do warty źródlaną ze sklepu? Pyta Jacek Butlewski z Polskiego Radia Poznań. Ciekawe swoją drogą, czy można gazowaną. Puls Trójki niebawem. Wcześniej Blues Junkers. Proszę pozostać z nami. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, a z nami przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty, a w studiu w Katowicach poseł Kukiz 15 Grzegorz Długi. Witam panów, kłaniam się, mam nadzieję, że słyszymy się z Katowicami. Dzień dobry państwu, słyszymy się doskonale. Dzień dobry panie pośle, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry. Radosny nastrój, no właśnie, bo kampania na Chińczu. Ale jak można nie być radosny, słuchaliście tej muzyki? Nie, no, jest genialna. No więc właśnie, ja aż płakałem, że to zostało przerwane. A no. Ja tańczyłem w tym czasie, panie pośle. Mam informację, że to się normalnie skończyło, ale może będzie jeszcze ciąg dalszy. Proszę zostać z Trójką w dzisiejszy wieczór, panie pośle. No właśnie, radosny nastrój. Jest ulga, że wreszcie koniec, że już niebawem cisza wyborcza, będzie można przynajmniej chwilę odpocząć, odetchnąć. Jutro może do książki jakiejś zajrzeć o poranku. Nie będzie trzeba gdzieś jechać, spotykać się z ludźmi, z wyborcami. Włodzimierz Czarzasty. Proszę, cisza wyborcza. No nie, to proszę. Proszę bardzo. Tak. Grzegorz Długi. To, że cisza wyborcza się zaczyna, nie oznacza, że kampania wyborcza się kończy. To tylko oznacza, że państwo w mediach będziecie musieli mówić o rzeczach, które tak naprawdę interesują obywateli, a nie tylko Ale polityków. Ale wie pan, jak media nie będą patrzeć, to i politycy może będą troszkę mniej aktywni. No, myślę, że jeszcze trochę popracujemy wszyscy, jednak najważniejsze są kontakty bezpośrednie i o tym często, szczególnie te wielkie partie zapominają. Te partie, które starają się jednak być bliżej tego swojego, nazwijmy to, matecznika, czyli tam, gdzie są ich zwolennicy, czy też w ogóle obywatele, w jakimś sensie mają pracę do końca. No, ale potem będzie z kolei ta w niedzielę, ta chwila, kiedy chwila wszyscy prawdy. Będziemy patrzeli na słupki różnego rodzaju, no i kombinowali, co z tego wynika. No właśnie, pytam też o to zmęczenie, bo no, ciekawa informacja. Od północy na przykład nie śpi Rafał Trzaskowski, trwa jego akcja 24 godziny dla stolicy. Jeszcze wcześniej zaczęła się akcja Patryka Jakiego, który nie śpi od 30 godzin. No właśnie, ci kandydaci najprawdopodobniej spotkają się w Warszawie w drugiej turze. A co z kandydatami SLD i Kukiz? Mogą coś w stolicy zdziałać? Ale proszę pana, Włodzimierz Czarzasty. Ja mam do pana taką prośbę. Proszę uprzejmie. Dajmy spokój tej Warszawie, bo już po prostu naprawdę wybiotuję bez przerwy tymi Super. Dwoma nazwiskami. Polska jest duża. Jeżeli Ale to nie mówi pan o, dlatego, że Andrzej... Panie przewodniczący, kocham pana. Jeżeli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica Razem, bo to jest taka wielka koalicja 22 podmiotów, wystawiliśmy listy w 340 powiatach. Prawie 20 tysięcy ludzi, bezpośrednio z naszych list 7,5 tysiąca i chciałem panu powiedzieć, że trzymam kciuki za nich wszystkich rozumiem. Po prostu, żeby rozsądnie pracowali. Panie przewodniczący, jeśli pan pozwoli, to jedno jeszcze pytanie dotyczące Warszawy. Będzie druga tura. W tej drugiej turze Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski. Czy SLD będzie rekomendował głosowanie na któregoś z tych kandydatów, pana, czy pozostawi tutaj wolną rękę wyborcom? Pan rozmawia z młodym duszą człowiekiem, ale już w miarę doświadczonym. Zasada jest taka. O niczym się nie rozmawia dzień do momentu wyborów. Teraz moje koleżanki i koledzy z miłością, z uśmiechem na ustach, bez arogancji, bez obciachu, mają pracować. Będzie druga tura, będziemy decydowali. Na razie do roboty. Rozumiem, że ta sama odpowiedź to jest odpowiedź także Kukiz 15. Czy też Kukiz 15 ma już plan jakiś na drugą turę w Warszawie? Panie pośle? No nie, no... Tutaj ja przed chwilą właśnie powiedziałem, że kocham pana przewodniczącego. Oczywiście kocham go za słowa, że dojść tej Warszawy. Dzięki bo pan największym największy, no, znaczy, ja jest też parę innych. Ja jestem z partii socjaldemokratycznej. Ale panowie, no otwartej na mniejszości. Kochać tak jak chcę. Ja panu nie zabrałem. W każdym razie chyba taką największą skazą tej całej kampanii samorządowej w tym roku właśnie było te totalne zniewolenie jej Warszawą. Naprawdę Polska, większość Polaków mieszka poza Warszawą, problemy większości Polaków nie są związane z Warszawą. Wszyscy kochamy Warszawę, bo to nasza stolica, ale chcemy swoje sprawy załatwiać tu i na dole w swoich małych ojczyznach. To w takim razie jaka jest stawka i czy to jest wyborów? Pan Jaki, czy pan Trzaskowski, czy inne złote dziecko, naprawdę nas to specjalnie w tym momencie nie interesuje. Nas interesuje tam, owszem, ci, co mieszkają w Warszawie, to im życzę jak najlepiej, życzę im Marka Jakubiaka, natomiast całej reszcie Polski naprawdę nie, mamy Boże, swoje problemy. Miał pan życzyć jak najlepiej, to niech pan tego Jakubiaka nie życzy. Nie, dobra, no jedyny dobrze, człowiek, który dobrze, potrafi zarządzać. Wiem. Panowie, to powrócę do tego podstawowego pytania. Jaka jest stawka tych wyborów? Bo też pojawiają się głosy mówiące wprost, że chodzi o stanowiska, chodzi o pieniądze, chodzi o miejsca pracy w samorządach, bo to są tysiące miejsc pracy, które teraz się zmienią, jeśli zmieni się władza w tych miejscach. No tak, proszę pana, ale to ludzie uczciwie powinni o tym mówić i ludzie uczciwie powinni o tym wiedzieć. Stawka jest olbrzymia. Jeżeli chodzi o samorządy, to muszę panu, państwu powiedzieć, że na przykład jeżeli chodzi o wykorzystanie funduszy unijnych, minęło 2/3 czasu, a 1/3 wykorzystania całej tej agendy teraz, a 1/3 funduszy dopiero jest wykorzystana, więc jest masę roboty. To jest ważne, kto będzie w jaki sposób zarządzał sejmikami. Ja nie odnoszę się do żadnej partii. Ważne, żeby to byli ludzie mądrzy, naprawdę mądrzy, bo jest bardzo wiele do zrobienia. Mówi pan o robocie. Tak, to prawda. Jest masę stanowisk. To są tysiące stanowisk związanych ze spółkami, związanych z zarządzaniem różnymi tam strefami i sferami. I też dobrze by było, gdyby to byli jakieś mądrzy ludzie, a nie głupki. I głosowaniu na mądrych ludzi, czy w takim razie, jeśli będą mądre osoby w PiS-ie, które będą rządziły, to SLD nie wyklucza koalicji z takimi osobami? Ale niech mnie pan nie wgania, bo po prostu wie pan, bo w takie sytuacje nie będę ale rządził. Ale wie pan, co powiedział Jarosław Kaczyński ostatnio, pytany o koalicję z SLD, no nie wykluczył jej, jak proszę powiedział. Pana, ale siedzi przed panem, niech pan na mnie popatrzy. Jarosław Kaczyński czy Włodzimierz Czarzasty? Chciałem zacytować Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o pana ugrupowaniu. Pana posła Długiego na chwilę przeproszę, bo to będzie pół minuty. Proszę pana, dosyć mam zabiegania o elektorat SLD przez partie prawicowe na godzinę przed wyborami, bo wiem, że godzinę po wyborach będą mieli je w nosie. Pan Kaczyński opowiada takie historie. Kiedyś chwalił Edwarda Gierka. Chwalił pana Oleksego. Teraz chciałby podlizywać się Sojuszowi Lewicy Demokratycznej. Wie pan, ponieważ on nawiązuje do czasów PRL-u też w jakichś tam kategoriach, to ja mówię, znając taki serial, nie ze mną takie numery, panie prezesie. Tak? Wie pan, to samo zresztą robi Grzesiek Schetyna, który nagle, proszę pana, zakochał się w obniżonym wieku emerytalnym. Nagle zakochał się w tym, że służby mundurowe, którym zabrał prawa nabyte w 2009, to mówi, jak będę rządził, to mam wszystkie te służby, wszystkie pieniądze oddam. To co poradzi? No kampania wyborcza kończąc, bo nie chcę panu posłowi zabierać czasu. Chcę powiedzieć tak, do elektoratu PiS-u, do elektoratu, z aparatem nie chcę mieć nic wspólnego, z elektoratem. Damy wam to, co wam dał PiS, oddamy wam to, co wam zabrał. A do elektoratu Platformy mówię w ten sposób. Nie głosujcie na podróbę. Głosujcie na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jeżeli Schetyna wam obiecuje... Podróba to rozumiem o Barbarze Nowackiej, nie, tak? Polskiej. Nigdy w życiu bym tak o kobiecie nie powiedział. Natomiast mówię o Platformie Obywatelskiej. Jeżeli Platforma Obywatelska w tej chwili jest, chce rozszerzać prawa aborcyjne, jeżeli jako partia chadecka chce akceptować związki partnerskie homoseksualne z prawem do akceptacji dzieci i chcę to wszystko robić, co jest w programie SLD, to mówię do mojego elektoratu, który poszedł do Platformy Obywatelskiej. A jest pan w 100% przekonany, że oni wszystko to chcą zrobić? Wracajcie, no przecież obiecał to Barbarze. A no, wie pan, różne proszę rzeczy pana, się obiecuje. Pana, Grzegorz jest uczciwy. Dobra, pan poseł dziękuję, że pan to zauważył. Grzegorz Długi, Grzegorz też jest uczciwy, bo o mnie mówił. Tak, panie pośle, w takim razie jakie są tutaj możliwości koalicyjne, jeżeli chodzi o Kukiz 15? No bo wielkiego sukcesu sondaże wam nie rokują. No, sondażami się możemy zajmować po wszystkim. Zobaczymy, jak bardzo się różnymi rzeczami mylą. Według sondaży wiele sejmików będziemy wprowadzeni. Mamy nadzieję, że będziemy tam języczkami uwagi. Ale nie w tym jest rzecz. Ja myślę, że bardziej bym chciał zwrócić uwagę na to, na co pan przewodniczący przed chwilą zwrócił uwagę. No i obydwie te wielkie partie, to tak naprawdę to są socjaliści, tylko wierzący i niewierzący, tylko tym się różnią. Tak naprawdę w tej chwili lewica, i tutaj już bezpośrednio piję do pana przewodniczącego, w tej chwili lewica nie istnieje, bo lewicowość jest określana tylko i wyłącznie jako kwestie obyczajowe, które pan przed chwilą tutaj nam łaskawie wymienił. Natomiast ja bym chciał, żeby było coś takiego jak spojrzenie na trudy człowieka, na normalnego człowieka i jego sprawy. I tu żadna partia tym się nie interesuje. To prawda, że pan prezes Kaczyński chyba kilka lat temu, jak był na Śląsku, konkretnie w Sosnowcu, no, czyli w Zagłębiu, to bardzo tam peany pochwalne na temat Gierka wychwalał, znaczy wypowiadał. Natomiast my tutaj na dole nie mamy z tym wszystkim problemu. Ja na przykład, nie wiem, ze Zbyszkiem Zaborowskim z przyjemnością usiądę przy stole i pokłócimy się bez okładania się i coś tam wspólnie ustalimy. A propos okładania się, jeśli mogę wejść w zdanie, bo kończy nam się czas, a jeszcze chciałem taką klamrę zrobić i podsumować tę kampanię, bo ona, zdaje się, była niezwykle ostra, bo było i o szarańczach, o eliminowaniu przeciwników, były emocje w studiu telewizyjnym, panie przewodniczący. Było, panie redaktorze, raczej o szarańczy. Tak. A na szarańczach to nie chyba. Wie pan co? No ostra, tak jest. Zwykle to jest tak, że jak ktoś nie ma argumentów, to po prostu wrzeszczy. Albo klnie. Albo stara się kogoś zagłuszyć. Ja nauczyłem się pokory. Po tym, jak żeśmy nie dostali się do Sejmu, dostaliśmy w łeb. W związku z tym teraz cicho, spokojnie. Z uśmiechem na ustach czeka pan na wyniki wyborów. Po prostu grzecznie czekać na wyniki wyborów. To jeszcze 10 sekund. Grzegorz Długi, Kukiz 15. No, pan przewodniczący się nauczył pokory, ja się nauczyłem przeklinać. Każdy z nas, widzę, coś wynosi z tego wszystkiego. To może tu postawię tego. Panowie, bardzo dziękuję. Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty, poseł Kukiz 15, Grzegorz Długi, Marcin Pośpiech. Kłaniam się, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup pakiet startowy Starlink Battle for Atlas z akcesoriami modułowymi na PS4 za 279 zł i poprowadź drużynę pilotów do walki o wyzwolenie Układu Gwiazdy Atlas. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Po pierwsze, to Volkswagen. Więc już czujesz się jakoś pewniej na drodze. Po drugie, wyposażony jest w systemy bezpieczeństwa, które widzą to, co tobie umknęło. Reagują na to, na co ty jeszcze nie zdążyłeś. A po trzecie, teraz wymarzonego Volkswagena możesz kupić z rabatem do 22 tysięcy. Sprawdź szczegóły u najbliższego dilera. Wyprzedaż to dopiero początek przyjemności. Teraz kupisz Volkswagena także w limitowanej ofercie z przedłużoną ochroną pogwarancyjną i pakietem przeglądów. Do wykorzystania nawet przez 4 lata w cenie już od 199 zł. Volkswagen. Współcześni ułani, malowane dzieci, to nasza nadzieja kolejnych stuleci. Graj w zakłady specjalne Lotto. Typuj 5 liczb z 45. Wygrywaj już za trafienie 3 liczb. Grając wspierasz program stypendialny 100 na 100 dla najzdolniejszych studentów na stulecie odzyskania niepodległości. Losowanie już 10 listopada. Graj w punktach Lotto. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum, proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl. Bo kochamy nasze Fordy.